राम। यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 8 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्त्री प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम परा और परा दो भक्त प्रकृति का वर्णन किया और दोनों मुझे अहम कृष्ण से जगत का प्रभाव प्रलय था। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। दो प्रकृति हुई जो एक तो अपरा और एक परा। अपरा में है भूमि आपा अनिल वायु खंग मना बुद्धि अहंकार ये हुई और परा प्रकृति जीव भूता जो मेरा अंश है अपरेम इतस्पर्ण्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहु ये देव धारिते जगत। उसने जगत धारण किया है तो परा और अपरा दो प्रकृति दोनों के मालिक भगवान रहे तो ये जो 7 बताए 8 प्रकृति बताई 5 भूत मन बुद्धि अहंकार 3 8 ये भौतिक चीज हुई और परमात्मा का अंश जो जीव हुआ ये आध्यात्मिक तत्व हुआ। तो दो तरह की साधना है भौतिक साधना और आध्यात्मिक साधना। ये साधना तो दोनों प्रकृतियों की हुई और जो भगवान की उपासना साधना है वो भगवान की खुद की हुई। तो कर्मयोग ज्ञान योग ये तो अपरा परा प्रकृति की हुई और भक्ति योग हुआ भगवान का। तो भगवान से अगाड़ी के मत्थ पर तरम नाद्यत किंचित मेरे अगाड़ी कुछ भी नहीं है। सबसे आखिरी परमात्मा है और परमात्मा की ये दो प्रकृति है। एतद्योनि भूतानि सर्वाणि जितने प्राणी हैं वो दो कारणों में है। एक तो भगवान की अपरा प्रकृति है और एक परा प्रकृति है। परा प्रकृति है जो जीव है और अपरा प्रकृति का शरीर है जिसको गीता ने क्षेत्र कहा है। वो क्षेत्र है ये शरीर है और क्षेत्रज्ञ है वो इसमें जीवात्मा है। तो क्षेत्र जो इदं शरीरं क्षेत्र कहा तो इदंता से क्षेत्र आया तो क्षेत्र में सब आ गई। ये 24 तत्व कह दिया वह 8 तत्व कह दिया 15वां में क्षर भाव कह दिया जो परिवर्तनशील है वो क्षर भाव है। तो ये एक ही तत्व हुआ तो क्षर भाव तो क्षर अक्षर अक्षर हुआ परमात्मा जीव जीवात्मा उत्तम पुरुष ये हुआ परमात्मा। तो क्षर अक्षर की दो साधना है। ये क्षर की साधना है कर्मयोग अक्षर की साधना है वो ज्ञान योग और पुरुषोत्तम की साधना है वो भक्ति योग। तो कर्मयोग ज्ञान योग दोनों ये साधन हुए और भक्ति योग साध्य हुआ। इसलिए साधना का विचार है। परमात्मा कहते हैं मेद और कुछ नहीं है। समग्र रूप को मैं कहूंगा उसके बाद में कहना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा कहना भी नहीं रहेगा जानना भी यदि मोक्षा में अशेषता पूर्ण से कहूंगा। और यज्ञात्वा नेह भूय ज्ञातव्य मोशिष्यते तो मैं कहने में शेष नहीं रखूंगा तो जानने में तुम्हारा शेष नहीं रहेगा। क्या जानेगा कि मत्त परतरम नान्यत किंच दशे मेरे से शेष और कोई चीज है ही नहीं। जब मेरे को जान लिया अगर जानने का कुछ रहा ही नहीं तो क्या जानने का रहा? तो ये जानने को उसने समग्र परमात्मा का स्वरूप है, तो समग्र परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, तो उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आ जाते हैं, इसमें अष्टांग योग, लय योग, राज योग, जितने योग है सब आ जाएगा इसमें। इस वास्ते सब योगियों में श्रेष्ठ कौन से हैं जो मेरे श्रद्धा प्रेम से मेरा भक्त करते हैं, वे योगी सर्वश्रेष्ठ है, ये गीता ने कहा। योगी नाम सर्वेशम, जितने योगी हो सकते हैं उनमें सर्वेशम मदगते अंतरात्मा, जिसका अंतरात्मा मदगत है और श्रद्धा भक्ति पूर्व मेरा भजन करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। यही छठा अध्याय के अंत में कहा, यही बारहवा अध्याय में पूछा तब यही उत्तर दिया, तेषां के योग वित्तमा तो मैया वैश्य मनोयामा ये मांग नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते में युततमा मता, वे युततम माने गए, श्रेष्ठ योगी माने गए। तो भगवान की भक्ति है उसको ही भगवान ने श्रेष्ठ बताया। अंत में भी यही बात कही कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों का आश्रय छोड़ में एक शरण आ जा, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चित मत कर, चिंता मत कर। तो अंत में यही बताई, पहले भी शादीमान त्वाम प्रपन्नम शरण होने से ही गीता का उपदेश हुआ, तो शरणागति को सर्वश्रेष्ठ बताया भगवान ने, ऐसे भगवान ने गीता वर्णन किया। अब इनमें जिनमें ज्ञान योग की श्रद्धा विश्वास योग्यता और रुचि हो तो ज्ञान योग का पालन करे, कर्मयोग में श्रद्धा विश्वास रुचि योग्यता हो तो कर्मयोग का पालन करे, और भगवान पर श्रद्धा रुचि प्रेम श्रद्धा योग्यता हो तो भगवान भक्ति में, तो योगास्त्रयो में अब ये तीन योग हुए, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसमें किसी में भी एक वस्तु हो जाओ सब हो जाएगा। सांख्य योग कर्म योग में तो सब बताया, एक अप्यस्त सम्यक उभय और विन्दते फलम, इन दोनों में एक में किसी में स्थित हो जाए तो उभय और फलम विन्दते, दोनों के फल को प्राप्त हो जाए। और भक्ति की बात है वो तो यही सबसे श्रेष्ठ भगवान ने कही है। इस तरह से जो साधक अपना साधना करता है, कर्मयोग का हो चाहे ज्ञान योग का हो, तो वो साधक साधना में लग जाए उसकी सिद्धि हो जाएगी, ये सिद्ध हुआ। इस बात तो कोई साधक बड़ा छोटा नहीं है, साधन बड़ा छोटा है नहीं है, वो भी नहीं है, साध्य भी एक ही है, आखिरी साध्य परमात्मा है। ज्ञान योग कर्मयोग ये है साधक साधन है, साधन तत्व साध्य तत्व परमात्मा है, ये इसे सिद्ध हुआ। तो अपना सब समय इसमें लगावे, जो संसार की पदार्थ है उनमें जो चाहते हैं भोग ईश्वरीय प्रसन्नता ना, भोग भोगना और संग्रह करना इसमें लगे हुए हैं, वो साधन नहीं कर सकते, वो किसी को ना योग साधन कर सकते, ना सांख्य साधन कर सकते, ना भक्ति का साधन कर सकते, वो तो नाशवान पदार्थों में लगे हैं। क्यों नाशवान हो जाएगा? तो इनका संग्रह किया भोग भोगा और ये खत्म हो जाएगा, फिर जन्म वर्ण ये तो खत्म हो जाएगा, मान इनका जो राग है भोगों का राग और संग्रह का पदार्थों का राग, वो राग रहेगा, वो बार बार जन्म लेगा। कारण गुण संगोष से सदा सद्योनि जन्म, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, तो वो आसक्ति रहेगी तब तक जन्म मन होता रहेगा, आसक्ति मिट जाएगी मुक्त हो जाएंगे। तो आसक्ति किस तरह से मिटे? जिस तरह से हो, जो योग करे, शांत योग करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो, ध्यान योग करो, इसके सिवाय लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, अनेक योग है, जिसकी जिसमें रुचि हो उसका अनुष्ठान करके और संसार का राग मिटाना है। रागो लिंग मबोधस्य, शास्त्र में आया है कि राग है अबोध का लिंग है, अबोध मन बोध नहीं हुआ अज्ञान, उसका चिन्ह क्या है कि राग, पदार्थ में व्यक्ति में जो मन का खिंचाव है, प्रियता है, ये खिंचाव है, ये अज्ञान का खास चिन्ह है। रागो लिंगम अबोध्य चित्त व्यायाम भूमिशु कुत साधारो, जिस वृक्ष के कोटर में आग लग जाए, छाना लकड़ी देकर आग लगा दे तो वो वृक्ष हरा नहीं होता, वो तो फिर सूखेगा ही, कोटर में ही आग लग गई। ऐसे जिसके हृदय में राग है व्यक्ति और वस्तुओं की तरफ, तो वो आग लगी उसमें सादरता नहीं होगी, वो वृक्ष हरा भरा नहीं होगा। कैसे वो भीतर आग लगी हुई है, तो राग रूपी आग है ये पदार्थ में राग, तो इनके जो राग है उस तरह से काम करना है भोगों के और संग्रह की तरफ, तो ये पाप का रास्ता है, पाप है इधर, और इनसे उपराम हो जाए ये पुण्य का रास्ता है। चाहे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब पुण्य का रास्ता है और ये पतन का रास्ता है। तो संसार के पदार्थ अच्छे लगे, मान अच्छा लगे, बधाई अच्छी लगे, प्रशंसा अच्छी लगे, आराम अच्छा लगे, ये सत्कार आदि जो अच्छे लगते हैं, ये वास्तव में जन्म मरण के कारण है। खास ये गुण समूह से सदस्य जन्म सु सत्वरज तम, तीन गुण है, तीनों गुणों के कार्य है। उसमें व्यक्ति और वस्तु दो कही जाती है, वस्तु और व्यक्ति, इनके द्वारा जो सुख लेने की इच्छा है ये वास्तव में पतन करने वाली है। वस्तुओं का उपार्जन करो और व्यक्तियों की सेवा करो, इसमें कोई दोष नहीं है, पर अपने सुख रहेंगे तो पतन होगा। हरेक में जो अपने स्वार्थ की बात आती है वो ठेठ मुक्ति तक की स्वार्थ है, ये भी स्वार्थ है। अपना व्यक्तिगत, हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, वो खराब नहीं है, पतन करने की बात नहीं है, परंतु वो व्यक्तिगत मुक्ति चाहना भी बढ़िया चीज नहीं है। परंतु संसार के भोगों की चाहना है, उसकी अपेक्षा मुक्ति चाहना बहुत ही बढ़िया है, बहुत अत्यधिक श्रेष्ठ है। क्यों? मुक्ति हो जाएगी, संसार के भोगों को और पदार्थों को चाहते रहेंगे तो जन्म मरण धर्म मरण में जाएंगे, तो मुक्ति की चाहना हो जाएगी तो कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते वो बड़ी भारी चीज है, परंतु अपना स्वार्थ भाव है कुछ, अपना व्यक्तिगत वो स्वार्थ भाव साधारण है। ऊंचा भगवान का भाव है, भगवान की सेवा, सब चीज भगवान की है, मैं भी भगवान कहूंगा, अपरा परा प्रकृति परमात्मा की है। तो अपने जो शरीर और सामग्री है वो शब्द तो हुई अपरा प्रकृति, और स्वयं हुआ परा प्रकृति, ये दोनों ही परमात्मा की है। तो परमात्मा की भेंट कर दे इसको, अपनी न माने, न शरीर अपना, न स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अपना है, और न कोई ये स्वयं भी अपना है, क्योंकि वही परमात्मा का अंश है स्वयं, तो ये परमात्मा की है सब चीजें। परमात्मा की मानकर काम करे तो अपना अभिमान नहीं होगा, अपनी मानेगा तो अभिमान होगा। साधना भी भगवान की जाए। इस बात गीता में निष्ठा दो बताई, ज्ञान योगी संख्या नाम, कर्म योगी योग नाम, लोकेशन निष्ठा। इस लोक में ये दो निष्ठा है, एक निष्ठा वो भक्ति की है, वो लौकिक नहीं है, वो प्राणी की निष्ठा नहीं है। सांख्य योग कर्म योग प्राणी की निष्ठा है, क्यों? अपरा परा प्रकृति की है, और वो प्राणी की नहीं है, वो तो भगवान निष्ठा है। भगवान में जो लग गया, भगवान में निश्चित हो गया, तो भगवान निष्ठ हो गया वो, तो उसकी निष्ठा ये नहीं रही। भगवान की निष्ठा उनकी निष्ठा होगी, उन खुद की निष्ठा नहीं है, भगवान के परायण है। वो साधन भी भगवान है, साध्य भी भगवान है, तो वो सब भगवान ही हो जाते हैं। और इधर साधन है ये शांति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो भक्ति योग साधन भी है, साध्य भी है। इसका भक्तिया संजात या भक्तिया भी फिर तत्पुर काम करूं। भक्ति से पैदा होती है भक्ति, तो साधन भक्ति है वो है नवधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम अपने निवेदन तक, ये साधन भक्ति है। इससे अगर ये प्रेम लक्षणा भक्ति है वो साध्य भक्ति है, प्रापणी भक्ति है। साध्य भक्ति है वो सबके साध्य है, ज्ञान योग की भी कर्म योग की भी साध्य है, और ये साधन भक्ति इसकी भी साध्य है। साध्य वो भक्ति प्रेमा प्रेम लक्षणा भक्ति साध्य है। तो सरोवर ही वो चीज है, उसी में जा रहा है अपने को, और मुक्ति होने में ज्ञान योग से या कर्म योग से लय योग हठ योग दूसरे उन सभी मुक्ति हो जाएगी संसार में। परंतु भक्ति है ये विलक्षण चीज है, भक्ति की महिमा ज्यादा गाई गई है। इसे ये नहीं भी ज्ञान की महिमा कम है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते, गीता में लिखा है ज्ञान के सदृश कोई पवित्र चीज नहीं है। तत् स्वयं योग सिद्ध, कर्म योग नहीं सिद्ध होता तो स्वयं प्राप्त कर लेता है, ज्ञान योग से भी उसी की प्राप्ति होती है, और कर्म योग से सिद्ध होता है तो उसे तत्व की प्राप्ति हो जाती है। योग तत् स्वयं योग सिद्ध काले रात पर निबिंद थी तो परमात्मा जरूर प्राप्ति हो जाती है उसकी। काले तृतीया ही है ना, काला दोनों संयोग, तो स्वतंत्रता काम कर्म योग से उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। सांख्य योग से उसी तत्व की प्राप्ति है, सांख्य प्राप्त स्थानम तद योग ही रिपगम्य, तो सांख्य के द्वारा प्राप्त की जाती है वो योग के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो कल्याण में कोई अंत नहीं, अंतर नहीं तत्व हो रही। इतनी बात है कि वो अध्यात्म ज्ञान है, अखंड अखंड एक रस नित्य आनंद है, भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान हूँ इसमें बढ़ता हुआ आनंद विशेष है, ऐसे फर्क क्या है। और जो कर्मयोग है उसको शांत आनंद बताया है, मान कर्मयोग से संसार से संबंध विच्छेद होता है, ज्ञान योग से अवस्वरूप स्थिति होती है, और भक्ति योग से भगवान का प्रेम होता है। ये दोनों हम करे तीन हम करेंगे, तो संसार से संबंध विच्छेद होने पर शांति हो जाती है, संसार के साथ संबंध रखने से अशांति रहती है, हलचल रहती है, शांति नहीं होती। तो कर्म योग से शांति बताइए, त्यागात शांति रहता है, त्याग के अंदर ही शांति हो जाती है। तो ये कर्मयोग से शांति, संसार की हलचल मिटती है संसार का संबंध विच्छेद करने से। तो कर्मयोग से संसार का संबंध विच्छेद होता है, इस बात एकादश कर्म में कहा कर्मयोग काम ही नाम, जो संसार के काम है संसार में फंसे हुए उनके लिए कर्मयोग अच्छा है। मानो आसक्ति त्याग करने के लिए लोगों की चिंता की सेवा करे, अपने कुछ भी नहीं चाहे कोई कामना नहीं, आसक्ति और फल का त्याग करके सेवा कर्मयोग होता है। तो इनकी सेवा करने से त्याग करने से शांति मिलती है, ग्रहण करने से मान बढ़ाई आदर आदि ग्रहण करने से अशांति होती है। तो नाशवान पदार्थों के संबंध से अशांति पैदा हुई है, नहीं तो परमात्मा का अंश साक्षात चेतन इसको अशांति क्यों हो। तो अशांति होती है जड़ चीजों के संग से, जड़ चीजों का सर्वथा त्याग हो जाए तो शांति हो जाएगी, अपने स्वरूप में सिद्धि हो जाएगी तो बोध हो जाएगा, और भगवान की तरफ जाएगी तो प्रेम हो जाएगा। ये बात है। तो खुद की एक तरफ संसार है एक तरफ परमात्मा है, दोनों है बीच में है ये, तो चाहे तो संसार का त्याग करके शांति ले लो और अपने स्वरूप में स्थित होकर अखंड आनंद ले लो, और भगवान का प्रेम होकर अनंत प्रतीक्षण वर्तमान आनंद ले लो, ये इसकी मर्जी है। ये तीनों ही बातें योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नैनांशो विदिशया एकादश में कहा मनुष्यों के कल्याण के लिए मैंने तीन प्रकार के योग बताए। तो ये तीन प्रकार के योग का कोई सा योग का धारण करो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। और जो संसार में आश्रित हो तो जन्म मरण का योग हो जाएगा, फिर जन्मों मरो जन्म कारण गुण संगोष्ठी संघ गुणों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का, पदार्थों का, मान का, आदर का, सत्कार का, प्रशंसा का, आराम का जो आनंद है ये जन्म मरण देने वाला। कारण गुण संग सदस्य योनियों उपनीत योनियों में कारण गुणों का संग है। ईश्वर संगम देखा फलम से संग और प्रकार त्याग कर दे सत्याग सातु मतलब वो सातु त्याग हुआ उसे कल्याण यथा है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए जल्दी चेत करे, शरीरों का कुछ पता नहीं है, शरीरों के रहते रहते चाहे ज्ञान योग में चलो चाहे कर्म योग में चलो चाहे ध्यान योग में चलो चाहे भक्ति योग में किसी किसी योग का अवलंबन ले ले, संसार का अवलंबन है ये ठीक नहीं है, ये जन्म मर देने वाला है। संसार की तो सेवा करो, ऐसे चाह न करना है वो पतन करना है। विश्वास से चाह गई चिंता में थी बनवा भी परवा, जिसकी कुछ नहीं चाहिए सुन पद शाह, तो संसार की इच्छा न रख करके अपनी शक्ति के अनुसार संसार की इच्छा पूरी करो, सबको सुख पहुंचाओ आराम पहुंचाओ आनंद पहुंचाओ सेवा करो। तो सेवा करने कर्म योग हो जाएगा, आप अलग हो जाएगा तो ज्ञान योग हो जाएगा, भगवान बन गया भक्ति योग हो जाएगा, सीधी बात है एकदम। इस वास्ते संसार में सेवा करने के लिए रहो, अपने लिए संसार में नहीं रहना, अपने सुख के लिए अपने भोग के लिए अपने सौंदर्य के लिए संसार में नहीं रहना, अपने लिए रहो तो जन्म न मरो जन्म मरो। इस बात केवल संसार की सेवा करने, संसार का संबंध सेवा करने के लिए, लेने के लिए संसार संबंध नहीं है, लेने के तो स्वरूप में स्थिति हो जा अथवा भगवान हो जाए, देने देने में लग जाए तो कर्म योग अपने स्वरूप ज्ञान योग तो भगवान की भक्ति केवल देने ही देना है, केवल देना ही देना चेतना है और लेना ही देना केवल जड़ता है, लेना देना दोनों ही जड़ चेतन की ग्रंथि है। इस वास्ते देना ही देना काम है, मनुष्य के लिए देना नहीं है, सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना है, सबको सुख पहुंचाने से आप महाअंश हो जाएंगे। और किसी व्यक्ति वस्तु से सुख लेते रहोगे तो फंस जाओगे, ये बात है। और सबको सुख देते रहो, देना है ही नहीं किंचन मात्र तो भी थोड़ा भी देने का होगा भाव तो वो जन्म देगा। कारण गुण संगोषित सदस्य यंग यंग बाप स्मरण भाव अंतरती करे वरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़ता है तो उसी में प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते संसार से वैराग्य करके और संसार की सेवा करो, लेना नहीं है देना ही देना, देना ही देना। इस वास्ते हेतु रहित जग दुग उपकारी तुम तुम्हें अर्षे हो गए, बिना नहीं तो सेवा करते तो मौज हो जाती है, निर्णय हो जाते हैं, और संसार लेना चाहते हैं तो फंस जाते भाई, क्यों ये नाशवान है इसको लेने तो फंसेगा ही, मिलेगा कुछ नहीं, नाशवान से मिलेगा क्या तो खत्म हो जाएगा। इस बात से इसको भी सेवा करो तो ये ज्ञान योग कर्म योग भक्ति की बात है। नारायण नारायण नारायण।